أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، evet değerli kardeşlerim, bu akşam inşallah sohbetimizde geçen işlemiş olduğumuz sohbetimizin devamını yapacağız. Gelmeyen arkadaşlarımız açısından geçenki dersin muhtasar olarak şöyle üzerinden geçecek olur isek, dersimizin başlığı neydi? Geçenki başlamış olduğumuz el vela vel bera, yani İslam'da vela ve bera, bunların en yakın ıstılahi tarifleri. Bera dediğimiz beri olma, uzak kalma ve düşmanlık gösterme, İslam'ın bu müessesesindeki tarifi, yani beranın. Vela ise bunun ıstılahi tarifinde dostluk gösterme, sevme, bu manalara gelir. Ondan sonra demiştik ki İslam kurmuş olduğu bu güzel müessese sayesinde dostunu da düşmanını da tespit eder. İslam'ın tarif ettiği, anlattığı bir takım emareleri ne yapar? Bunlara karşı sergiler. Dostuysa dostluk emareleri, düşmanıysa yine İslam'ın tarif ettiği düşmanlık emarelerini sergilemesi gerekir. Çünkü insanın dostuna da düşmanına da aynı şeyleri sergilemesi mümkün değildir. Dostuna sergilemesi ayrı şeyler, düşmanına sergileyeceği şeyler ayrı şeylerdir. En açık ve net delillerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi, onlar ki kendi aralarında çok merhametlidirler ama kafirlere karşı şedittirler, şiddetlidirler. Yani en açık ve net delillerden bir tanesi, yani iki tarafa da farklı bir uygulamanın olduğunu gösteriyor. Şimdi bizim sürekli yaptığımız derslerde de anlatmaya çalıştığımız gibi, hangi konu olursa olsun, biz onu sadece dille söylemeyle yerine getirildiğine inanan insanlar değiliz. Yani iman olsun, korku olsun, sevgi olsun, vela, bera, bunların hepsi sadece dille söylenerek yerine getirilecek şeyler değildir. Yani ben seviyorum demekle bir insan sevilmez. Sevenin sevdiğine karşı sergileyeceği bir takım emareler olması lazım. Düşmanına karşı da keza öyle sergileyeceği bir takım şeyler olur. Korkuda da böyledir. Ben korkuyorum demekle iş bitmez. Onun korkusunun emareleri, ister Allah'tan olsun, ister bir başkasından olsun, korkusunun mutlaka emareleri vardır. Sevgisinin de korkusunun. Geçen hafta değerli kardeşlerimiz, kafirlere dostluk beslemenin emarelerinden bahsettik. Yani biliyorsunuz dostluk iman edenlere, Müslümanlara sergilenmesi gereken şeylerdir. Ama şeytan ve insan nefsi kendisini aldatarak Allah'a küfredenlere, Allah'a ortak koşanlara karşı da bir takım dostluk emareleri sergilettiriyor. Yani yavaş yavaş önce benimsettiriyor. Sonra sevdiriyor. Ve ondan sonra da onların sınırına dayanıyor ve içeriye adımını attırıyor şeytan. Yani biraz önce dediğimiz gibi münakaşalı bir sohbetimizde bu iş yavaş yavaş olur. Şeytan anasının gözü, tecrübeleri vardır. Hem de normal bir insan ömrü kadar tecrübesi değil, asırlardır bunun tecrübeleri vardır. Kafirlere dostluk beslemenin emarelerinden bahsettik geçen hafta. Biz bunların delillerini zikretmeden sadece başlık olarak hatırlatmakta inşallah fayda görüyoruz. Birincisi dedik ki, Müslümanlara karşı kafirlere yardım etmek, onları desteklemek, onları methetmek, onları savunmak. Bu kafirlere dostluk beslemenin en başında gelen en büyük emarelerindendir ki Allah korusun insanı dinden imandan çıkarır. İki dedik ki kafirlerden yardım istemek. Onlara güvenmek. İdare makamlarında onlara yer vermek ve onlardan kendimize danışmanlar edinmektir. Bu da kafirlere dostluk beslemenin emarelerindir. Üçüncüsü, giyim kuşam hususunda onların modasını takip etmek. Onların giydiği şekilde giyinmek. Giyimde, kuşamda. Ki bunlar biliyorsunuz, o derste de hatırlattım. Bunlar birilerinin şahsi yorumları, görüşleri değil. Bunlar Kur'an'dan ve sünnetten delillendirerek ortaya koydukları şeylerdir. Bunlar kafirlere sevgi beslemenin emareleridir. Ve üçüncüsü de diyor, giyim kuşam hususunda da İslam'ın belirlediği bir şey vardır. Adam bunu giymiyor. Onların yaptığı, efendim, onların giydiği şekilde giyerse, onların modasını takip ederse, bu onlara diyor sevgi beslemenin alametidir yavaş yavaş. Ha adam zaruri oldu. Yani bir şey bulamaz. Efendime söyleyeyim. Neyi buldu onu giyinir. Ama zamanımızda bunu söylemek herhalde imkansızdır. Tutup da onların giydiği şeyleri giyinmek, onların efendime söyleyeyim modasını takip etmek, kılık kıyafetimizde, efendime söyleyeyim saçımızda, sakalımızda bunların modasını takip etmek, bunların gidişatıyla hallenmek onlara sevgi beslemenin alametidir. Biraz önceki ifadeyi tekrar etmekte fayda vardır. Hani dedik ya ki biz dilimizde, ya olur mu hocam biz onları sever miyiz? Kafir hiç sevilir mi? Bu dille söylenen bir şeydir. Ama İslam bunu senden istemiyor. Bunu fiiliyata da ortaya koyacağız. Ben kafiri destekler miyim hiç hocam? Deyip de cebinde Marlboro sigarası taşıyorsa bir adam, hiç kusura bakmasın. Diliyle yaptığı ameli birbirine farklıdır. Ameli birbiriyle farklıdır. Destekliyor. Ben Allah'tan korkuyorum deyip de Allah'ın dediği şekilde hareket etmeyen bir insan Allah'tan korkmuş sayılır. Biz bunu kabul eder miyiz? Veya Allah'ın istediği şekilde hareket etmeyip de ben Allah'ı seviyorum diyen bir adam Allah sevgisi kabul edilir mi? Kimse bunu yutmaz. Onun için burada da aynen böyle. Sen dilinle söylesen de söylemesen de. İnsanlar hareketleriyle, fiiliyatlarıyla, giyimiyle, kuşamıyla, işte dersin bu babıyla alakalı, giyimiyle, kuşamıyla da onlara sevgi beslemesinin alameti. Buğz ediyorsan onların tersini yap arkadaş. Görelim. Dinini, dördüncü bab dedik. Dinini daha sağlıklı bir şekilde yaşayacağı bir yer varken, bir ortam varken, kafirlerin diyarında kalmak. Oralarda oturmak, bu da onlara sevgi beslemenin amarelerindendir. Bu şimdi am bir tabirdir, mutlak bir ifadedir. Bunu oturduğunuz çevreyle bile alakalandırabilirsiniz. İmkanınız var. Müslümanların bolca oturduğu bir mahalle, bir köy veya bir yer. Orada daha rahat edeceksiniz. Çoluğunuzun, çocuğunuzun gidişi, gelişi, dışarı çıkışı, girişi, efendime söyleyeyim. Daha rahat edeceğiniz bir imkanınız var. Orada oturmaya elverişli, efendime söyleyeyim, imkanlarınız var. Ama gider de Allah'a küfredilen, işte diyelim ki burada en fazla bu çirkinin, şirkeflerin işlendiği yer neresidir? İşte diyelim Cingene mahalleleri. Gider orada oturur. Akşama kadar Allah'a küfretme sesini, sözünü duyarsanız. Öyle mi? Çoluğunuz, çocuğunuz aynen onlar gibi, çingene gibi yetişirse, hiç kusura bakmayın. İmkanınız var eğer gitmediyseniz, o çocuğun yetişmesinde, çoluğunuzun, çocuğunuzun onlardan öğrenmiş olduğu o sinkaf kelimelerin her kullanılışında, o cılız omuzlarınıza bir şeyler yazılacaktır. Ha? Çünkü imkanın vardı arkadaş. Bunların delillerini zikrettik. Biz delil zikretmiyoruz. Neden? Çünkü biz geçmiş dersin muhtasarını yapıyoruz. Yani mutalasını, ondan sonra başka şeyi zikredeceğiz. Hatta delillerden bir tanesini hatırlatmamda inşallah fayda olur. Çünkü gelmeyen arkadaşlarımızdan dolayı. Biliyorsunuz, bu husustan dolayı Allahu Azze ve Celle bir takım insanların kalplerine çevirmiştir. Ve lanetlemiştir sonunda. Neden? Onlarla yan yana kaldılar. Onların söyledikleriyle söylendiler. Onların tavırlarıyla tavırlandılar. Bir sefer belki anlattılar ama ertesi gün onlarla yan yana geldiler, yediler, içtiler, hasbihal ettiler. Ve sonunda Allahu Azze ve Celle onları lanetledi. Yani geçmişten misal vererek Allahu Azze ve Celle ki Resulü de bunun sahabesine anlatıyor. Beşincisi, değerli kardeşlerim, dinlenmek, eğlenmek, bu amaçla istirahat etmek, tatil yapmak amacıyla kafirlerin diyarlarını tercih etmek, oralara gitmek. Bu da kafirlere sevgi beslemenin alametidir. Kalkar Antalya'ya giderseniz o baldırı çıplakların içerisine, sen bir sepet sakalına veya ben Müslümanım, ben tevhid ehliyim deyip kalkar oralara gidersinse, Müslümanın da tatil yapmaya hakkı vardır diye, efendim Müslümanın da istirahat hakkı vardır diye kalkar böyle bir şey yaparsınız. Bu hesabını Allah sana sorar. Unutma ki bu kafirlere sevgi beslemenin emareleridir. Ne işin var senin orada? Senin onlardan uzak durman gerekir. Senin onlardan beri olman gerekir. Kafirlerin dini merasimlerini gösteren miladi takvimleri, bu gibi şeylere önem verip sürekli, tabi imkansızlık neyse de imkan olmasına rağmen bu bayramlara önem verip bu şekildeki takvimlerin kullanılması bile ilim ehlinin tespit ederek delilleriyle ortaya koyduğu gerçeklerden bir tanesidir. Onlara sevgi göstermenin alametidir. Çünkü yavaş yavaş bizi nerelere getirmiş? Nerelere getirmiş? Kendi aramızda bile bir bayram yaklaştığı zaman, Kurban Bayramı olsun, Ramazan Bayramı olsun, o gün, yani o günden en azından bir iki gün önce ne yapıyoruz? Bir telaşa basıyor. Ne yapıp ne edeceğimizi şaşırıyoruz. Hangi gün bayram olacak bunu bilmiyoruz. Bir yerlerden haber gelse de, bayramımızı yapsak. Yani İslam'ın sevdiği, hoşuna giden bir takvimi kullanan kimselerden, kullanan diyarlardan bak bunu bekliyoruz. Yani bizi öyle bir noktaya getirmiş ki biz bayramımızı, seyranımızı bile ne yapıyoruz? Bilemiyoruz. Hadi biz neyse araştırıp bir yerlerden öğreniyoruz. Müslümanım diyen bir sürü insan Allah Resulü'nün haramdır dediği günde oruç tutuyor. Ve sebep bundan mıdır? Bundan dolayıdır, öyle mi? Başka bir şeyden dolayı değildir. Evet. Kafirlerin bayramlarını düzenlemelerine yardımcı olmak, bu bayramlara iştirak etmek veya bu şekildeki, bu tipteki bayramlarını kutlamak için mesajlar yollamak, yan yana geldiğimizde bayramınız kutlu olsun, bugün sizin bayramınızdır. Onların, yani onların da bayram gününe senin de dilinden olmasa bile hareketlerinle iştirak ederek o gün süslenmen, o gün tatil yapman, efendim bir şey, bu da onlara, bunları sevmenin emareleridir. Bu da onlardan bir tanesidir. Ondan sonra bir tane daha zikrettik. Dedik ki kafirleri sevmenin emarelerinden bir tanesi de çoluk çocuğumuza kafir isimlerini koymak. Kız ve erkeklere kafir isimleri koymak. nenesinin, dedesinin, efendim İslam diyarında yaşayan birçok güzel güzide insanların isimleri varken bakıyorsunuz ki çirkin çirkin isimler koyuyorlar. Bu da onların sevmenin amareleridir. Bunu da böyle söylüyorlar. Ondan sonra en son zikrettik, dedi ki tebliğin haricinde bu tip insanlarla yan yana gelip oturtmayacaksın, hasbihal etmeyeceksin. Yan yana gelişiniz, ayrılışınız tebliğ için olması gerekir. Allah rızası için onlarla yan yana geleceksiniz, oturacaksınız, bir şeyler anlatacaksınız veya İslam'ın meşru gördüğü bir ticaret, ki eğer onunla yapacağın bir ticaret başka bir Müslümanla yapılacaksa onu ilk önce tercih etmen lazım. Ama bulunmuş olduğun mıntıka gereği illa onlarla böyle bir ticaret bağın varsa bunu kullanırsın, ayrılırsın. Onlarla yan yana gelip ayrılman ancak ve ancak bunun için olmalıdır. Davet, tebliğ ve zaruri bir, efendime söyleyeyim, iş, ticaret ilişkisi, bunun haricinde onlarla oturman, kalkman, yemen, içmen, gülmen, şakalaşman, biraz önce ifade ettiğiniz gibi sonunda kalpleriniz onların kalbiyle aynı olacaktır. Ve yine biraz önce ifade ettiğimiz gibi geçmişte bu tür arızadan dolayı lanetlenen bir millet gibi, kavim gibi Allah korusun lanetlenmiş olur. Evet, buraya kadar değerli kardeşlerim, kafirlere dostluk beslemenin emarelerinden bahsettik. Ve bunları sırayla zikretmiştik. Bugün değerli kardeşlerim, bugün iman edenlere, Müslümanlara karşı dostluk beslemenin emarelerinden bahsedeceğiz. Ve dille biz seviyoruz birbirimizi. Biz iman edenlere, efendime söyleyeyim, kendimize dost biliyoruz. Elbette ki onlar bizim dostumuzdur. Tabii ki ya, nedir? Düşmanımız mı? Bu sadece dille söylenmekle yerine getirilecek bir şey değildir. Her şeyin bir göstergesi vardır. Müminlere, iman edenlere dostluk beslemenin de amareleri vardır. Bir, kafaya yazıyoruz iyice. Onları sevme, onlara şefkat gösterme mecburiyetimiz var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir ibadeti size haber vereyim mi? Aranızda selamı ifşa edin. Yan yana geldiğinizde selam verin manasında anlaşılmaz sadece bu, biliyor musunuz? Aranızda selamı ifşa edin. Ne demek biliyor musunuz? Şöyle biraz daha genişlettiğiniz zaman değerli kardeşlerim, hani epey bir zaman uzaklaşıldığı zaman ne deriz biz? Hayırdır ya, ne selam, ne sabah kardeş, nerelerdesin? Niye bunu söyleriz? Ya niye gelip gitmiyorsun hiç? İslam neyi anlatıyor? İslam selam sabahı kesmeyeceksin kardeşim. Biz birbirimizi seviyorsak bu sevginin bir ispatı olmalıdır. Yani biz yan yana gelmeliyiz. Hatalarımızla yan yana gelmeliyiz. Efendim, sevaplarımızla yan yana gelmeliyiz. Kimse kimseyi dört dörtlük beklemez. Bekleyen zaten hata yapmış olur. Biz ne kadar hata olursa olsun bunlara rağmen yan yana gelme mecburiyetimiz vardır. Çünkü bizi birleştiren bir tevhid dediğimiz olay var. Sevmenin emaresi budur. Muhakkak ki böyle olması lazım. Hadisin yeri numarası zikrediliyor. Vermeme gerek yok, biliyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, müminlerin birbirlerini sevmekte, birbirlerini yüceltmekte ve birbirlerine şefkat ve merhamet duymaktaki misali bir vücuda benzer. Böyle dilleriyle söyledikleri, biz birbirimizi çok seviyoruz değil bakın. Bunun bir misali var, bunlar aynen bir vücut gibidir diyor. O vücut da bir yer hastalanınca vücudun diğer azaları da birbirlerini hasta azanın elemine uykusuzlukla ve hararetle iştirak ederler. Yani müminlerin birbirlerine bağlılığı, birbirlerine sevmedeki misali böyledir. Çocuğumuzu nasıl seviyoruz? Bir yerine bir şey olduğu zaman ne yapıyoruz? Hemen affedersiniz dört nala kalkıyoruz. Ne, nereye götüreceğiz, ne yapacağız? Ah yavrum, ah canım. Öyle mi? Şimdi seviyoruz. Bu onun ispatıdır bak. Kardeşler arasında böyle bir şey var mı? Yok. Ama bak İslam böyle söylüyor. Yani sevginin ispatı böyle olmalıdır. Baştaki hadisi unutmuyorsunuz. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey öğreteyim mi? Yani sık sık yan yana gelin, selamlaşın kardeşim. Bunun manası budur. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde müminin mümine bağlılığı birbirlerini perçinleyen binanın tuğlaları gibidir. Binanın tuğlaları gibidir. Hadis Buhari Müslim hadisi. Yine başka bir hadisi şerif. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Onu hakir görmez. Ona yardım etmemezlik etmez. Onu tehlikeye atmaz. Bir kimsenin Müslüman kardeşini hakir görmesi, kendisine musibet olarak, kötülük olarak yeter. Müslümanın, Müslümana her şeyi haramdır. Kanı, malı, ırzı haramdır. Kanına, malına, ırzına. Uzak duracağız. Evet, birincisi neymiş? Sevme ve şefkat gösterme. Sevme ve şefkat gösterme. Dostluğun amareleri odur. Ama biraz önce dediğimiz gibi sevmenin de amarelerini efendim sergilememiz gerekir ki ha bu bizi seviyor. Kardeş bizi seviyor diyelim. Mal ve can ile birbirlerine yardımcı olmaları. Malları ile ve canları ile birbirlerine yardımcı olmalı. Allahu Azze ve Celle Enfal suresi 72. ayeti celiyle iman edip de hicret eden, malları ve canları ile Allah yolunda cihad eden ve kendilerine hicret edenleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin yardımcılarıdırlar. Görüyor musunuz? Birbirlerinin yardımcıları kimlermiş? Allah yolunda cihad edenler, kendilerine hicret edip gelenleri ne yaparlar? Barındırırlar, onlara yardım ederler. Kendi nefisleri ihtiyaç içerisinde olmasına rağmen onlara infak ederler. Onu geçtik, bizim gırtlağımızdan, boğazımızdan, şundan bundan artacak. Bir senelikte efendime söyleyeyim, istifimiz olacak, ondan sonra aklımıza gelirse Müslümana yardımcı oluruz. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa yardım et. Zalim de olsa, mazlum da olsa yardım et. Mazlumu anladık ya Resulallah, yardım edelim de zalimin nasıl? Yani zalime nasıl yardım edeceksin? Elinden tutarsın. Onun zulmünü engellemek için elinden tutarsın. Tamam? Bu da ona yardımdır. Bu da ona yardımdır. Bu da Buhari hadisi. Abdullah İbni Ömer'den yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslüman, Müslümana zulmetmez. Müslüman, Müslümanı tehlikeye atmaz. Ve onu tehlikeli durumda yardımsız da bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümanın gamını ve kederini gidererek onu sevindirirse, Allah da buna mukabil o kimsenin kıyamet günü gamını ve kederini gidererek onu sevindirir o gün. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü o kimsenin ayıbını örter. Görüyor musunuz Müslümanlar arasındaki diyaloğun nasıl olması gerektiğini? Hadis Buhari ve Müslim hadisidir. Evet. İkinci olarak Müslümanlara, iman edenlere sevgi beslemenin amarelerinden bir tanesi de buymuş. Yani ikinci olarak mal ve can ile birbirlerine yardımcılar ol, yardımcı olmak. Üçüncüsü kardeşinin olmadığı yerde onu müdafaa etmek. Kardeşi yok, onu olmadığı bir yerde müdafaa etmek. Ha, körü körüne değil. Olmadığı bir yerde, hadiste denildiği gibi. Kim hürmeti düşecek, şerefinden noksanlık olacak bir yerde Müslümana yardımcı olmaz. Onu yalnız bırakırsa, Allah da kendisinden yardım istediği bir yerde onu yalnız bırakır. Kim şerefinden kaybedeceği, saygısının azalacağı bir yerde Müslümana yardımcı olursa, yardımını istediği bir yerde Allah da ona yardım eder. Adamın hayrı için, adamın iyiliği için belki bir şeyler konuşlanabilir. Ama adamın gerçekten hedef edinilmiş de, adam tenkit ediliyor, adam kınanıyor, adamı küçültmek için, alçaltmak için veya adamın iffetine, şununa bununa dil uzatılıyor. Diğer bir Müslüman onu orada savunması gerekir. Onu savunma mecburiyeti vardır. Bu Müslümanın Müslümana sevgisinin emaresidir. Kim olursa olsun bunu gösterme mecburiyeti vardır. Esma bintü Zeyd radıyallahu anhadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerinde de şöyle buyuruyor. Kim bulunmadığı bir yerde din kardeşinin namusuna ve iffetine dil uzatıldığında onu savunur ise cehennem ateşinden o kimseyi korumak Allah'ın üzerine bir haktır diyor. Allah'ın üzerine bir haktır. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel, ne kadar mükemmel bir kardeşlik bağı. Evet. Üçüncüsü de bu. Müslümanın bulunmadığı, kardeşinin bulunmadığı bir yerde onu savunmaktır. Dördüncüsü, Müslümanların acısına ve kederine ortak olmak. Ve mutluluklarını da paylaşmak. Acılarına, kederlerine ortak olduğunuz gibi mutluluklarını da paylaşacaksınız. Müslümanlara karşı dostluğun emarelerinden birisi de işte budur. Yani onların keder ve acılarına üzülüp acı duymak, sevinç ve mutluluklarıyla da sevinmektir değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bütün Müslümanlar bir tek kimse gibidir. O Müslümanın gözü ağrıdığı zaman diğer bütün azalar hastalanır. Başı ağrıdığı zaman diğer bütün azalar da hastalanır. Mefhumu muhalifi, Müslüman güldüğü zaman öbürü de gülür. Neşelendiği zaman öbürü de neşelenir. Yani neşesine de ortaktır, üzüntüsüne ve kederine de ortaktır. Nerede olursa olsun. Dördüncüsü de budur. Yani Müslümanın diğer Müslümanlara karşı sevgi, dostluk emaresi, yani velası, onların dertleriyle dertlenmesidir, kederleriyle kederlenmesidir. Evet. Yine değerli kardeşlerim, Müslümanlara nasihat etmek, onların iyiliğini istemek, onları aldatmamak Müslümanın diğer Müslümanlara dostluk emaresidir. Onlara nasihatçi olmak, onların iyiliğini istemek, onları aldatmamak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadislerinde, hiçbiriniz kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olamaz. Kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevecektir. Sevmiyorsa onun için de sevmeyecektir. Yine başka bir hadisi şerif, birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Almayacağınız malın fiyatını yükseltmeyin. Birbirinizin alışverişi üzerine alışverişte yapmayın. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın istediği şekilde kardeşler olunuz. Ebu Hureyre'den yine başka bir hadisi şerif, kim bize silah çekerse o bizden değildir. Ve yine kim bizi aldatırsa o da bizden değildir. Ha, demek ki Müslüman Müslümanı aldatmayacaktır. Müslüman Müslümanı aldatmayacak. Altıncısı değerli kardeşlerim, Müslümanlara küsmemek ve onları terk etmemek. Bu da onlara karşı dostluk emaresidir. Küsmeyeceksin. Terk etmeyeceksin onları. İnsan nefsini sarfı nazar etmeyen İslam, sadece ne yapmıştır? Onun belli bir zaman efendim kızgınlığının serinlemesi için ona en azami 3 gün müsaade vermiştir. Hatırlarsınız hadis-i şerifi. 3 günden fazla durmaması lazım. Ama bunun yanı sıra selam vermez, gelmez, gitmez, konuşmaz ama bunun yanı sıra ya biz küs değiliz ki. Şimdi küs olmanın, küs olmamanın da kendine göre bir ispatı vardır. Öyle mi? Biz küs değiliz ki. Niye hiç gelme gitme yok? Arayıp sorma yok. Küs değiliz. Yani küs olmanın ve olmamanın da ispatı vardır. Bu da dille değil. Ebu Hureyre'den gelen bir hadis, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Birbirinizle alakayı koparmayın. Birbirinizle alakayı koparmayın. Birbirinizle ilgilenin, alakadar olun. Birbirinize küsmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulu, kulları, Allah'ın size tarif ettiği şekilde kardeşler olun. Kafanıza göre kardeşler değil. Allah'ın size tarif ettiği şekilde kardeşler olun. Zandan sakınınız. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. İnsanların ayıplarını araştırmayınız. Casusluk yapmayınız. Rekabet etmeyiniz. Hasetleşmeyiniz. Birbirinize buğz etmeyiniz. Birbirinize küsmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Bu da yine Bukhari ve Müslim hadisidir. Birbirinizi çekememezlik etmeyin. Satın almayacağınız malın fiyatını artırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize küsmeyin. Birbirinizin satışı üzerine satış yapmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Ona yardımdan elini çekmez. Ve onu küçük görmez. Takva işte buradadır. Takva işte buradadır diye 3 sefer Allah Resulü göğsünü işaret etti ve şöyle buyurdu tekrar. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter. Unutmayın ki Müslümanın Müslümana kanı, malı, ırzı ve şerefi haramdır. Evet. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu manada buyuruyorlar ki pazartesi ve perşembe günlerinde cennet kapıları açılır da Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan her bir müminin günahları mağfiret olunur. Ancak kendisi ile din kardeşi arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse bu mağfiretten müstesna tutulur. O iki kişi hakkında birbirleriyle barışıncaya kadar bu iki kişiyi mağfiretten geri tutun, geri tutun, geri tutun. Başka hadislerde de anlatıldığı gibi kim bunun sorumluluğunu üzerinden atmak istiyorsa önce selam veren olur. Giden kendisi olur. Yanaşan kendisi olur. Ama karşı taraf buna cevap vermiyorsa, karşı taraf buna iştirak etmiyorsa onun paşa keyfi bilir. Senin de günahlarını, kendi de günahlarını omuzuna yükler geçer gider. Çünkü bir tarafın istemesi, diğer tarafın efendime söyleyeyim istememesiyle eğer bir taraf hala iyi davranıyor, öyle mi? Bir taraf selamını veriyor ama karşı taraf almıyorsa sorumlu karşı taraftır. Bir taraf yanaşıyor, öbür taraf yanaşmıyorsa sorumlu karşı taraftır. Yani bunun açık, net bir şekilde delilleri vardır. Demek ki Müslüman Müslümana küsmeyecek. Müslüman Müslümanı terk etmeyecek. Bu da onları sevmenin emarelerinden bir tanesidir. Bunu sergileme mecburiyetindedir. Evet, yine 7. olarak değerli kardeşlerim, Müslümanlara saygı duymak, onlara ihtiram gösterip onlarla alay etmemek ve onların ayıplarını da araştırmamak yine Müslümanlara gösterilmesi gereken dostluk emareleri. Allahu Azze ve Celle ey iman edenler, bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Olur ki alay edilen topluluk, alay eden topluluktan daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Olur ki alay edilen kadınlar, alay eden kadınlardan daha hayırlıdırlar. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İman ettikten sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de birbirleriyle alay etmekten, birbirlerini ayıplamaktan ve birbirlerini kötü lakaplarla çağırmaktan tövbe etmezse, işte onlar nefislerine zulmedenlerdir. Demek ki Müslümanların diğer Müslümanlara karşı dostluk emarelerinden bir tanesi de neymiş? Onlara saygı duymak, ihtiram göstermek, alay etmemek, ayıplamamak, kusurlarını araştırmamak. Yine Allahu Azze ve Celle, ey iman edenler, kötü zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Diğer bir kısmı da vardır ki biliyorsunuz hadislerde açıkladığı gibi hüsnü zandır. Yani Müslümanın Müslümana hüsnü zanda bulunması gerekir. Ama kötü zandan uzak durun. Bilmeden, etmeden insanlar hakkında kötü zanda bulunmayın. Çünkü zannın bir kısmı günahtır diyor. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinizi çekiştirmeyin. Hiç sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bundan tiskindiniz değil mi? O halde Allah'tan korkun. Bu gibi şeylerden uzak durun yani. Şüphesiz ki Allah tövbeleri çok kabul eden, çok merhametli olandır. Yani nasihat ediyor, ediyor. Sonunda farkındaysanız şüphesiz ki Allah tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olandır. Umulur ki burada anlatılan şeyleri yapabilirsiniz. Ama vazgeçin. Geri dönün ve Allah'a ne yapın? Tövbe istiğfarda bulunun. Allah tövbeleri kabul edendir diyor. Hucurat suresi. Değerli kardeşlerim, yine Müslümanları dost edinmenin, Müslümanlara dostluk emarelerinden bir tanesi de zorlukta ve kolaylıkta Müslümanlarla beraber olmak. Zorlukta ve kolaylıkta beraber olmak. Böyle iyi günlerde, hoş günlerde beraberiz. Zor günlerde birbirimizi terk edersek bu Müslümanın Müslümana sergileyeceği bir dostluk emaresi değildir. Bu bir dostluk işareti değildir. Allah korusun bu düşmanlık işareti. Müslümanın Müslümana lazım olacağı yerde Müslüman efendim firar ederse, yan çizerse ne olacak? Beni acı günümde, benim sıkıştığım günde, öyle mi? Ki maddi olur, manevi olur. Beni bu günlerde yardımsız bırakırsan olmaz. Eğer benim dostum ise bana zorlukta da kolaylıkta da yardımcı olman lazım. Benimle her iki şekilde de beraber olman lazım. Benim de seninle her iki şekilde de beraber olmam lazım. Allah Azze ve Celle Nisa suresinde şöyle buyuruyor. Ey inananlar! Sizi gözetleyip duran münafıklar, Allah size bir zafer lütfederse size sizinle beraber değil miydik derler. Kafirlerin zaferden yana bir nasipleri olursa onlara da biz sizi destekleyerek üstün olmanızı sağlamadık mı? Müminlerden gelecek zararı önlemedik mi derler. Artık Allah kıyamet günü sizinle onlar arasında hükmünü verecektir. Allah müminlerin üzerine galip gelecek bir yolu kafirlere vermeyecektir. Şimdi bu ayeti bu bapta delil getirişimizin nedeni ayette de açıkça anlatıldığı gibi bu münafıkların şeyidir. Sıkıştığımızda yanımızda göremeyiz. İşte diyelim ki yakalandık, şu oldu, bu oldu. Vın tabiri caizse kimse yok ortada. Belki de tanımaz seni. Belki burada yok ama başka yerlerde bunlar gündeme gelmiş, bunlar yaşanmış ki bu ilim ehli bunları tespit etmiş, delilleriyle ortaya koymuş. Bunlar üzerinde icma edilen el vela vel bera efendim konusunda önemli bablardır. Adam iyiyken efendime söyleyeyim. Yan yana biz de sizinle beraberdik. Biz şöyle yapmadık mı, böyle yapmadık mı? Ama sıkıştığında araki bulasın. Bu Allah korusun münafıkların şeyidir. Onun için Müslüman zorlukta ve kolaylıkta birbirine destek olacaktır. Beraber olacaktır. Evet. Dokuzuncu olarak değerli kardeşlerim, Müslümanları ziyaret etmek. Onlarla yan yana gelmekten hoşlanmak. Bakın bu da dostluk emareleridir. Onları sık sık ziyaret etmek, onlarla yan yana gelmekten hoşlanmak. Ya yan yana gelmiyorsa demek ki yan yana gelmekten hoşlanmıyor bu adam. İnsan sevdiğiyle yan yana gelmez. Gelir. Yan yana gelmiyorsa, bunu gerçekleştirmiyor ise, ki şu dönemde hiç kimsenin bunun alternatifi bir efendime söyleyeyim mazereti olamaz. Yani her halükarda da rahatı yerinde olan insanlarız biz. İnanın başka yerdeki Müslümanların çektiği çileleri, eziyetleri, hallerini bir görseniz ya. Adamlar cihat meydanlarında ayaklarında lastik var ya. Lastik ya, lastik. Ayağı çıplak ya. Patates soyuyorlar birer birer. Patates yiyorlar. Ama neşeliler, huzurlular. Bir seviniyorlar birbirlerine, bir bakmaları, gülmeleri var mı? Göreceksiniz. Yani diyeceğim bizim şu ortamda bunların alternatifi hiçbir mazeretimiz olamaz. Yani yan yana gelme, birbirimize efendim destek olup olmama hususunda bizim hiçbir mazeretimiz olamaz. Rahatız arkadaş. Saat kaçlara kadar uyuyoruz. Yani inanın insan bundan bile rahatsız oluyor. Başka yerde insanların hali perperişan. Biz istediğimiz saate kadar uyuyoruz. Öyle mi? İstediğimizi yiyoruz. Çok perişan vaziyetler olan kimseler var. Zorlukta ve kolaylıkta Müslümanlarla beraber olmak. Yani ırkı, soyu, sopu, vatanı ne olursa olsun. Senden ne kadar uzak bir beldede yaşarsa yaşasın. Zorlukta, kolaylıkta beraber olma mecburiyetimiz vardır. Evet, dokuzuncusu değerli kardeşlerim. Müslümanları ziyaret etmek. Bundan bahsediyorduk. Evet, Müslümanları ziyaret etmek, onlarla yan yana gelmek de yine bizim dokuzuncu olarak Müslümanlara karşı dostluk emarelerimizdir. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin benim için birbirlerini ziyaret edenlere muhabbetim vacip olmuştur diyor. Allahu akbar. Benim için hadisi kutsidir. Benim için birbirlerini ziyaret edenlere muhabbetim vacip olmuştur. Allah da bir insanı sevdi mi iş biter. Artık yukarıdan aşağıya doğru bu iner. Allah sevdi mi Cibril'e söyler. Ben falanı sevdim, sen de onu sev. Cibril efendim gök ahalisine bunu söyler. Allah sevdi, ben sevdim, siz de onu sev. Bu ta yeryüzünde diyor bulunan kimselerin kalbine kadar iner. Yani yeter ki Allah sevsin. Yine Müslim'de bir hadis-i şerif Ebu Hureyre'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Allahu Azze ve Celle kıyamet gününde şöyle buyurur. Nerede benim celalim için birbirlerini sevenler? Benim gölgemden başka hiçbir gölgenin olmadığı bu günde onları gölgemde gölgelendireceğim. Kimmiş onlar? Birbirlerini seven. Yani birbirlerini severek yan yana gelenler, birbirlerine bu manada dostluk sergileyenlerdir. Evet. Yine Ebu Hureyre'den Bukhari ve Tirmizi'de bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 7 sınıf kimse var ki Allah onları kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan o günde gölgesi altında gölgeleyecektir. Adaletli imam. Rabbine itaat ve ibadet içerisinde yetişmiş genç. Gönlü mescitlere bağlı olan kimse. Allah yolunda birbirleriyle sevişen ve yan yana gelişleri de ayrılışları da sadece Allah için olan kimseler. Başka herhangi bir menfaat için değil. Sadece Allah için yan yana gelen, Allah için ayrılan kimseler. Mevki ve güzellik sahibi bir kadın, kendisini istediği halde ben Allah'tan korkarım diyen bir erkek. Bu da efendim o günde Allah'ın gölgesinde gölgelenecektir. Yine değerli kardeşlerim, İnfak ettiğinde sol tarafının, sağ tarafının ne kadar infak ettiğini bilemeyecek kadar gizli infak eden, sadaka veren kimse. Altıncısı da bu. Ve yedincisi, tenha yerde Allah'ı zikredip de iki gözü dolup taşan kimse. Burada bizim mevzunun bu babı ile alakalı altı çizilecek yer, Allah için birbirlerini sevenler ve Allah için yan yana gelenler, Allah için ayrılanlar diyor. Evet. Yine hatırlarsınız bir hadisi şerif. Allah Resulü buyuruyorlar ki bir adam başka bir köyde bulunan bir din kardeşini ziyaret etmek için yola çıkıyor. Allah Azze ve Celle o kimsenin geleceği yol üzerine bir melek oturtturdu. O zat meleğin yanından geçerken melek nereye gitmek istiyorsun? Hayrola yolculuk nere? Nereye gidiyorsun? O zat şu beldede bulunan bir kardeşimi ziyaret etmek istiyorum dedi. Kardeş ziyaretine gidiyorum. Melek diyor ki senin onda elde etmek istediğin bir menfaatin var mı? Yani niçin gidiyorsun? O zat dedi ki hayır yoktur. Benim onu Allah için sevmemden başka hiçbir menfaatim yoktur. Ben o Allah rızası için sevdiğimden onu ziyarete gidiyorum. Başka hiçbir menfaatim yoktur. Bu sefer melek ona ne dedi biliyor musunuz? Elbette ki biliyorsunuz ama tekrar da fayda vardır. Ben Allah'ın sana şu haberi iletmek için yolladığı elçisiyim. Sen o kimseyi Allah için sevdiğin gibi muhakkak ki Allah da seni sevmiştir. Allah da seni sevmiştir. Allahu Ekber. Evet işte dokuzuncusu da bu. Dokuzuncusu da neymiş değerli kardeşlerim? Müslümanları ziyaret etmek, onlarla yan yana gelmek. Bu da onları dost edinmenin emareleridir. Dostluğumuzu bu şekilde ispat etmemiz gerekir. Onuncusu değerli kardeşler, Müslümanlara dua etmek. Onlar için mağfiret dilemek. Bu da dostluğun emareleridir. Bunun en açık delillerinden bir tanesi, herhalde geçmiş derslerde işlemişizdir, ölüye fayda verecek şeyler babında ayette zikredildiği gibi onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önceki kardeşlerimizi bağışla. İçimizde onlara karşı, kalbimizde onlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz muhakkak ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Yani zaman açısından ne kadar uzak olursa olsun, ne kadar efendime söyleyeyim önce veya sonra olursa olsun bu şekilde bir dua edebiliriz. Ya Rabbi sen bizden önceki iman eden kardeşlerimize yardım et. Bizden sonra gelecek olan Müslümanlara, iman eden kardeşlerimize de yardım diyebilirsiniz. Onlara karşı içimizde bir kin bırakma. Evet. Ebu Derda'dan yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse din kardeşinin gıyabında dua ederse melekler şöyle derler. Kabul et ya Rab, kabul et ya Rab. Ve yine derler ki ey dua eden bir misli de sana, bir misli de sana. Yani aynısı da senin için. Allah'ım sen falan kardeşimizi affet. Allah'ım sen falan kardeşimizin günahlarını bağışla diyorsunuz. Melekler de ne yapıyorlar? Kabul et ya Rabbi, kabul et ya Rabbi. Dedikleri gibi bir misli de senin için. Yani Allah senin de günahlarını bağışlasın. Allah seni de mağfiret etsin. Düşünün yani günahlarınızın affolunmasına sebep olan şeylerden bir tanesi. Başkasına dua ederken siz de günahlarınız bağışlanıyor. Görüyor musunuz? Yine Osman bin Affan'dan radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ölüyü defnettikten sonra kabri başında durdu ve kardeşiniz için istiğfar edin. Onun için cevapta sebat dileyin. İsteyin. Çünkü o şimdi sorguya çekilmektedir. Yani ölen bir insan için öldüğü anda, ondan sonra ve daha sonra dua edilebilir. Bu da dostluğun en güzel emarelerindendir değerli kardeşlerim. Hele hele gıyabında dua etmek. Birbirimize gıyabımızda dua edebiliriz. Bununla kendinize ve kendimize faydamız olacak. Evet değerli kardeşler, 11. emare hastalandıklarında ziyaret etmek ve vefat ettiklerinde de cenazelerine iştirak etmek. Bayramda da yan yana gelmek tabii ki. Ulan bayram oluyor, seyran oluyor, yan yana gelemiyoruz. Arkadaş adam nasıl şey yapıyor, kızıyor, sinirleniyor. Arkadaşın biz birbirimize ne ettik? Belki Yani içimizden belki bir şey geçmiyordur. Yani gelemedik diye efendime söyleyeyim, illa bir düşmanlıktan şundan bundan dolayı değildir. Ama bayramsa bayramın gereği biz Müslümanız kardeşim. Yan yana geleceğiz. Yahu adam ta İstanbul'dan gelmiş buraya da burada bayramlaşmadan gidiyor ya. Bu adam benim kendisinin hidayetine vesile olduğum insan. İnsan azıcık Allah'tan korkar ya. Ha bu muhakkak bana bir düşmanlığı var, bu bundan gelmemiştir. Ben öyle düşünmüyorum. Büyük bir ihmalliğinden dolayı düşünüyorum. Çünkü benim biraz önceki hadiste dediği gibi benim hüsnü zanda bulunmam lazım. Yani benim için en güzel hüsnü zan muhakkak ihmalkar davrandı. Cahillik etti ya. Benim düşünebileceğim en güzel hüsnü zan budur. Ama sen ta oradan buraya gel, niye uğramıyorsun? Veya buradayız, nasıl biz yan yana gelemiyoruz? Ya bayram arkadaşlar, bayramımız değil mi bugün bizim? Yani biz eğer dost isek, dostluğumuzun emareleridir bunlar değerli kardeşler. Bayramda yan yana geleceğiz. Hastalandığımızda birbirimizi ziyaret edeceğiz arkadaş. Adam biraz şey tabirle geberse kimsenin haberi yok. Cenazesine de iştirak. Herhalde o da biraz zor yapılır. Ama bunlar unutmayın ki değerli kardeşlerim, Müslümanın Müslümana dostluk emareleridir. Hastalandığında gitmesi lazım, koşması lazım. Tabii ki mazereti olan şeyler başkadır. Adam gerçekten bilmeyebilir, gerçekten duymayabilir. Ama buna da vesile olan şey muhakkak ki bilememişse, duyamamışsa demek ki yan yana gelemiyor fazla. Ya diyor falan yere gidiyorsunuz, bizim niye haberimiz yok? Kardeş sen... derslere sürekli gelen bir insan olsan duyardın bunu. Duyamamış isen demek ya. Yani sen aklımıza bile gelmemiş. Gözden uzak olan gönülden de oluyor hesabı. Olabiliyor bu ya. Hulasa arkadaş, biz eğer iman etmiş kimseler isek, hele hele tevhidi anladığını, kavradığını söyleyen kimseler isek, unutmayın ki bizim bizden başka dostumuz yok. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. En yakın babanız, ananız, kardeşiniz dahi eğer sizin gibi iman etmemişse, eğer sizin gibi bir itikada sahip değilse, unutmayın ki vallahi dostunuz değildir. Dostunuz değildir kardeşim. Belki size karşı bir sevgisi, o da fıtri bir sevgidir. Allah'ın koyduğu fıtri bir sevgisi, bu kopmaz. Allah koymuştur onu, o fıtridir. Ama şer'i bir sevgi dostluk mümkün değil gösterir. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bunu kafanıza iyi yazın. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminin mümin üzerindeki hakkı vardır. Hakları vardır diyor. Müminin mümin üzerinde hakları vardır. Hastalandığı zaman onu ziyaret etmek. Öldüğü zaman cenazesine iştirak etmek. Davet ettiği zaman davetine icabet etmek. Karşılaştığında ona selam vermek. Aksırdığı zaman onu teşmit etmek ve önünden ve arkasından onun iyiliğini istemek. Önünden de onun iyiliğini istemek, arkasından da, yani olmadığı yerde de onun iyiliğini istemek. Biraz önce bizim yaptığımız gibi, birilerini belki kızarak şey yapıyoruz, tenkit ediyor, niye kimse gelmiyor, nerede, şuydu, buydu. Vallahi biz bunların arkasından bile onların iyiliğini istiyoruz. Çünkü biraz önce de bahsettim. Böyle böyle gevşeklikler neticesinde inanın artık kopukluk söz konusu oluyor. Yani istediği gibi şeytan onunla uğraşabiliyor. Yani bunu bir şarj ve deşarj olarak, bir akü, kendinizi akü olarak düşünün. Sürekli şarj edilmezseniz şu ortamda çok erken boşanırsınız ve ondan sonra artık yavaş yavaş ibre düşer. Hele hele şu ortamda bizim sürekli şarj olacağımız ortamlar oluşturma mecburiyetimiz var. Neyse imanımız azalır. Zayıflar. Zayıfladık mı şeytanın bu sefer daha fazla gücü yeter. Evet. Davet olunduğunuz zaman davete icabet ediniz. Bu da yine dostlukların emaresidir. Müslümana gösterilmesi gereken en güzel emarelerden birisidir. Adam davet ediyor, umurunda değil. davete icabet vardır. Davete icabet etmeyen Ebu'l-Hasım'a isyan etmiştir. Adam belki başka bir şey düşünüyor, seni davet ediyor, belki sohbet edecek, belki sana nasihat edecek. Gel de lan sana şunları şunları anlatayım diyemeyebilir seni. Ya işte bugün buyur bize gel bir çay içelim falan der. Sana bir şeyler anlatacak, öyle mi? Onun için davete icabet de Müslümanlara dostluğun emarelerindendir. İbni Abbas'tan yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki herhangi bir Müslüman ölür ve onun cenaze namazını Allah'a şirk koşmayan 40 kişi kılarsa diyor muhakkak ki onların şefaati yani duaları kabul olunur. Hani biraz önce dedik ya ki Müslümanın hastalandığında ziyaretini yapması lazım ve vefat ettiğinde de cenazesine gitmesi gerekir. Düşünün 40 tane Allah'a şirk koşmayan insan samimi bir şekilde dua ederse onun günahları bağışlanır. Yine Ayşe radıyallahu anhadan Allah'ın Resulü Müslümanlardan diyor sayıları yüze ulaşan bir cemaatin hepsi ölü için şefaat ederek cenaze namazı kılarsa bunların o kimse hakkındaki şefaatleri muhakkak kabul edilir. Şefaatten kasıt ne burada anlıyor musunuz? Yani cenazesinde Allah'ın onu affetmesi için aracılık ederse ki zaten şefaat aracılık manasındadır. Allah onu affeder diyor. İşte değerli kardeşlerim buraya kadar anlattığımız emareler, işaretler insanlardan sudur eden dostluk emareleridir. Kafirlere karşı sergilenen emareler onları dost edinmenin işaretleri olduğu gibi Müslümanlara karşı sergilenen emarelerde unutmayın ki onları dost edinmenin emareleridir. Allahu Azze ve Celle bizlere sevgimizi, buğzumuzu, dostluğumuzu ve düşmanlığımızı sadece ve sadece kendi rızası için sergilememizi her şeyden önce nasip etsin. Yani dostluğumuz ve düşmanlığımız İşin başında sadece Allah için olması gerekir. Allah Resulü'nün hatırlarsınız bir hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi imanın en sağlam ve güvenilir kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Yani insanın sevgisi de buğzu da sadece Allah için olmalıdır. Sevgisi de buğzu da Allah için olmalıdır. Ama ne yazık ki günümüzde durumlar tamamen alt üst olmuş, değişmiş. İnsanlar en çok dünyalık şeylerde dostluk ve düşmanlık eder hale gelmişlerdir. Yani kim makam, mevki ve dünya nimetlerine sahip ise o kimse Allah'a, Resulüne ve İslam dinine düşman da olsa bir bakıyorsunuz ki durumunun iyiliğinden, makamının yüksekliğinden dolayı dostluk sergileniyor olmuş ona. Eğer bunlardan mahrum ise sanki ona düşmanlık sergileniyor. Bu Müslümanların içerisinde bulunduğu problemlerden bir tanesidir. Ama unutmayın ki değerli kardeşlerim benim son söz olarak Abdullah İbni Abbas'ın şu güzel ifadelerinde zikrettiği gibi benim sizlere son sözüm şudur. Diyor ki Abdullah İbni Abbas Allah için seven, Allah için buğz eden, Allah için dostluk eden ve Allah için düşmanlık eden kimse ancak bu şekilde Allah'ın dostluğunu kazanabilir. İnsanların çoğunun dostluğu dünyalık şeylerde olmuştur. Bu ise sahibine hiçbir fayda sağlamayacaktır diyor. Görüyor musunuz? Ta Abdullah İbni Abbas biliyorsunuz bir sahabidir. Ta o zamanlar bunu söylüyor. Demek bir şeyler görünüyor ki söyleniyor. Allah için seven Allah için buğz eden, Allah için dostluk eden ve Allah için düşmanlık eden kimse ancak bu şekilde diyor Allah'ın dostluğunu kazanabilir. İnsanların çoğunun dostluğu ise dünyalık şeylerde olmuştur. İşte biraz önce anlatmaya çalıştığımız gibi. Ve diyor ki ama bu sahibine hiçbir şekilde fayda sağlamaz unutmayın. Hulasa değerli kardeşlerim sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Ben biraz önceki ifade etmiş olduğum dua şeklini tekrarlamak istiyorum. Allahu Azze ve Celle bizlere her şeyden önce hakkı hak bilen, ona ittiba eden, batılı batıl bilen, ondan uzak duran kimseler olmamızı nasip eylesin. Ve bunun yanı sıra bizlere sevgimizi de, buğzumuzu da, dostluğumuzu da, düşmanlığımızı da sadece ve sadece kendi rızası için sergileyen kimseler olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, konu ile alakalı anlaşılamayan veya bizim tarafımızdan anlatamadığımız bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz değerli kardeşlerim.